Radiowy Dom Kultury w sobotę po 13. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. To program Trzeciego Polskiego Radia. Piątek, 24 maja, jest 6. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Południe Śląska, Małopolska i Podkarpacie. W tych regionach wciąż bardzo trudna sytuacja po ulewach. W Wielkowicach i w Dąbrowie Tarnowskiej domy musiało opuścić kilkadziesiąt osób. Za chwilę u nas raport o sytuacji w kraju. A w informacjach z zagranicy przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, właśnie weszły w życie. Zapora na zbiorniku retencyjnym w Wilkowicach koło Bielska-Białej. W każdej chwili może zostać przerwana. Takie informacje w nocy przekazywały służby. Woda, która zebrała się w zbiorniku, sięga niemal jego brzegu. Wczoraj zdecydowano o ewakuacji ponad 85 osób. Mieszkam tak, że jakby ta woda poszła, to by tak poszła prosto tam na moje rejony, mój dom i moich sąsiadów. To też już u nas sytuacja wygląda groźnie, ponieważ jeszcze nam z lasu ta woda z ziemią spływa do domu. Co człowiek weźmie do samochodu? No wszystkie najważniejsze rzeczy można powiedzieć, żeby zabrać, co dokumenty, co można, to co potrzebuje, żeby się ubrać. Nie? To Śląsk. W Małopolsce ze skutkami ulewy walczy prawie 3,5 tysiąca strażaków, kilkuset policjantów, także żołnierze i mieszkańcy. Alarmy powodziowe obowiązują na obszarze 9 powiatów, 8 gmin i 3 miast. Tarnowa, Oświęcimia i Krakowa, gdzie rano spodziewana jest fala kulminacyjna na Wiśle. Mamy w pełnym zakresie przygotować się na najgorsze, aczkolwiek nie przewidujemy wyjścia rzeki poza bulwary. Na chwilę obecną myślę tak, że te zapowiedzi, które były, że będzie to około 7 metrów, wszystko wskazuje, że takiego poziomu nie osiągniemy. Informował Bogdan Klimek z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krakowskiego Magistratu. Pogotowie przeciwpowodziowe jest w 3 powiatach, w 18 gminach. W Dąbrowie Tarnowskiej ewakuowano 8 osób z kilku podtopionych domów. Na Podkarpaciu po oberwaniu chmury zalane są niektóre odcinki dróg. Najgorzej jest w powiecie kolbuszowskim oraz w 5 gminach powiatów dębickiego, mieleckiego i stalowowolskiego. Ponad 200 razy interweniowali w ciągu ostatniej doby strażacy w Świętokrzyskiem. Najgorzej jest na południu regionu. Służby cały czas monitorują wały przeciwpowodziowe. Premier w czasie posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego w Krakowie zapewnił, że wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości, żeby minimalizować straty i skutki powodzi. Raz jeszcze dziękuję za bardzo dobrą koordynację, za ochronę życia, dobytku, mienia. Wszystkimi te starania musimy dalej kontynuować. Synoptycy ostrzegają, że jeszcze dzisiaj spodziewane są silne opady deszczu w południowo-wschodniej części kraju. Potem niż przesunie się na wschód i powinna być co najmniej dwudniowa przerwa w opadach. W serwisie Trójki kolejne tematy. Policja ustala dokładne okoliczności wypadku, do którego doszło w Krakowie. Pijany kierowca rozpędzonym BMW wjechał w grupę osób czekających na autobus przy kampusie Uniwersytetu Rolniczego. 5 osób zostało rannych, 2 ciężko. Piotr Szpiech z krakowskiej policji mówi nam, że 26-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i dachował. Kierujący przebadany pod kątem trzeźwości, jak się okazało, kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Badanie wykazało stężenie 0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Poszkodowanych zostało 5 osób. 2 ranne osoby mają ciężkie obrażenia i rozległe złamania, 3 pozostałe są lżej ranne. W życie weszły przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, gazociągu z Rosji do Niemiec, który omija m.in. Polskę. Kraje Unii mają 9 miesięcy na wdrożenie regulacji, ale gazociągi już teraz objęte są przepisami. Komisja Europejska odpiera zarzuty o dyskryminację spółki budującej drugą magistralę gazociągu północnego. To Gazprom i 5 zachodnich firm energetycznych: austriacka, niemieckie, francuska i brytyjsko-holenderska. Przeciwnicy gazociągu, m.in. Polska, mówią o uzależnieniu od rosyjskiego surowca i zagrożeniach dla unijnego rynku. Beata Płomecka. Znowelizowana dyrektywa dotyczy wszystkich gazociągów, które znajdują się na terytorium Unii. Na ostatniej prostej negocjacji przepisy zostały złagodzone. Komisja Europejska ma gwarantować, że unijne prawo będzie przestrzegane. Kilka tygodni temu prezes spółki powołanej do budowy Nord Stream 2 zażądał w liście do szefa komisji wyłączenie spod dyrektywy i zagroził pozwem za narażanie wielomilionowej inwestycji na straty. W odpowiedzi komisja napisała, że znowelizowana dyrektywa musi obejmować wszystkie gazociągi i że jest gotowa bronić swoich racji przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec coś dla fanów sportu. Młodzi polscy piłkarze od porażki rozpoczęli Mistrzostwa Świata do lat 20. Przegrali z Kolumbią 0-2.

to Dracula. Zupełnie niespodziewanie. Wita Państwa ekipa porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest dzisiaj piątek. Jesteśmy w komplecie. No oczywiście troszkę później ruszamy, bo blok wyborczy, jak wiadomo, ale te listy, które zaniepokojeni niektórzy z Państwa już wysyłali, są nieaktualne, bo jesteśmy tylko nieco później. My, czyli Darek Pieruk, Halinka Wachowicz, Zofia Kruszewska i Wojciech Mann. Jeżeli ktoś ma ochotę się z nami kontaktować, to proszę uprzejmie. 22 7 3 to numer telefonu, 71335 SMS i mailowo man@polskieradio.pl. No już nie będę więcej mówił, bo niektórzy pewnie czekają na muzykę. meldują się już pierwsi słuchacze. Mało tego, niektórzy z nich w trakcie biegu biegają i słuchają. To piękna czynność. Szkoda, że ja nie mogę biegać. Oj, biedny ja. Skończyła się piosenka, ale nic się nie kończy, bo dopiero zaczynamy poranne wydanie tej audycji. Ale skoro zegar mówi, że 6:30, to Krzysztof Zyblewski ma skrót informacji. Prognozy dla południa Polski nie są dobre. Padać będzie na południowym wschodzie nawet do godzin popołudniowych. Ze skutkami kilkudniowych ulew walczą Śląsk, Podkarpacie i Małopolska. W wielu rzekach przekroczone są stany alarmowe. W Krakowie służby wprowadziły alarm przeciwpowodziowy. Fala kulminacyjna na Wiśle ma pojawić się około 8:00. Będzie przechodziła przez miasto do 14:00. W walce ze skutkami ulew biorą udział strażacy, wojsko, także obrona terytorialna i mieszkańcy. Tylko wczoraj w całym województwie pomagało kilka tysięcy osób. Zabezpieczali wały i posesje, mówi komendant Małopolskiej Straży Pożarnej Marek Bębenek. Te działania są prowadzone na terenie całego województwa z różnym zasięgiem. W dalszym ciągu prowadzimy działania zabezpieczające. Tam się sytuacja stabilizuje w powiecie Dąbrowy Tarnowskiej.

I mały Mikołaj z Wrocławia, znaczy mały Mikołaj, to on tam nie napisał, bo on ma podobno 3 lata, ale taka próba pochlebstwa i załatwienia sobie czegoś. Otóż ci państwo od małego Mikołaja, rodzice, piszą, że mały Mikołaj, jak się w piątek budzi, to krzyczy: hura, hura, dzisiaj jest piątek, będzie w radiu rock and roll i pan Wojtek coś puści. Mikołaju, nie da się zmanipulować rodzicom. Słuchaj tego, co naprawdę lubisz. Rodzice, nie przymuszajcie dzieci do słuchania rock'n'rolla. Only ever wanted peace. Never. napisała między innymi Aleksandra z Płocka, Zachmurzonego. No a ja tak trochę się wahałem, bo ten utwór, który wybrałem, to on był coś o bohaterach, o walce i tak mi się wydawało, ale mi się tylko wydawało. No bo teraz będzie Krzysztof Łoniewski mówił o bohaterach naszych, którzy na tych pierwszych, na pierwszym meczu no, nie dali rady Kolumbii. No co poradzimy? Nie dali. Bohaterowie wyszli, a potem jednak uderzyli o kolumbijską ścianę, o której Krzysztof Łoniewski opowie. Nasi młodzi piłkarze rozmawiali po wczorajszym meczu z nosami spuszczonymi na kwintę. Napastnik Dominik Steczyk nie mógł rozwinąć skrzydeł, właściwie był odcięty od podań. Nasza gra do przodu nie wyglądała za dobrze gdzieś. Nie stwarzaliśmy sobie tych sytuacji bramkowych, mało kluczowych podań, mało ruchu, także no, nie było z przodu łatwo. Podań było dzisiaj mało, nie utrzymywaliśmy się przy piłce i myślę, z tego to wynikało. Absolutnie, nie mam żadnych pretensji do kolegów. Przegraliśmy jako zespół, jako drużyna. Przegraliśmy ten mecz wszyscy, także absolutnie żadnych pretensji do kolegów nie ma. Od bramki do napastnika wszystko poszło tak naprawdę nie tak. Z czego brały się groźne akcje rywali, tłumaczy najlepszy w naszym zespole bramkarz Radosław Majecki. Z naszego złego wprowadzania piłki. Ile oddaliśmy, to nawet nie naliczyłem piłek takich za darmo Kolumbijczykom. Oni sobie grali z tyłu, utrzymywali piłkę i czekali tylko na nasze błędy. Te pierwsze minuty wyglądały dość dobrze. Utrzymywaliśmy się, staraliśmy się konstruować te akcje. Coś tam za bardzo nie wychodziło. Myślę, że to nie jest presja. Znam możliwości tych chłopaków, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Publiczność jak zawsze dała radę. Wspaniały doping przez całe 90 minut. No co, tylko pozostało im podziękować. O tym, czego zabrakło naszej reprezentacji, żeby postawić się Kolumbijczykom, mówi stoper Jan Sobociński. Myślę, że zabrakło nam gdzieś troszkę bardziej parcia do przodu, gdzieś oddawania strzałów. Oddaliśmy bodajże dwa strzały na bramkę chyba. Niestety, no dwa strzały nie dadzą nam bramki. Wiedzieliśmy, jak gra Kolumbia. Wiedzieliśmy, jak chcemy grać przeciwko nim. No ale niestety nie udało się i tracimy punkty tutaj w pierwszym meczu. Jesteśmy w stanie się pozbierać. Mamy za dwa dni kolejny mecz, chcemy go wygrać. Każdy z nas wiedział, dla kogo gramy. Gramy dla siebie, dla kibiców. Chcemy ich uszczęśliwiać, ale niestety dzisiaj nam się nie udało ich uszczęśliwić. Na zakończenie fachowa analiza. Kiedyś trenera, między innymi Krakowi, teraz eksperta TVP Sport Roberta Podolińskiego. Powiem szczerze, śledząc te rozgrywki, przygotowując się do meczu, ja sobie zdawałem sprawę z siły Kolumbii. Zresztą trenerzy naszej reprezentacji również tonowali nastroje. Na boisku była widoczna różnica i ta różnica była niestety dość duża. Piłkarsko-technicznie spodziewaliśmy się, że Kolumbijczycy mogą być lepsi, natomiast oni też górowali nad naszymi fizycznie. Górowali nad naszymi fizycznie, to jest dojrzały zespół, to był lepiej biegający dziś zespół, bardziej dynamiczny i to, jeśli chodzi szczególnie o ofensywę, było widać, ale ja byłem pod wrażeniem gry stoperów. Może to na tle Polaków dziś nie byli aż tak zapracowani, ale to nie są zbyt rośli zawodnicy, zresztą przewaga fizyczna była po naszej stronie, przewaga wzrostu, może nie fizyczna. Radzili sobie z nami świetnie, świetny timing, nie przegrywali pojedynków bark w bark, nie wiem czy jakikolwiek. Nie byliśmy w stanie odebrać im piłki, wiąże się to z techniką, ale rzeczywiście ta dynamika i siła dzisiaj była po stronie naszych gości. W niedzielę nasi młodzi piłkarze grają z Tahiti, najsłabszym rywalem w grupie i ten mecz muszą koniecznie wygrać, jeżeli realnie myślą o awansie do fazy pucharowej. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. No trudno, panie Krzysiu, ale liczmy, że się jakoś pozbierają nasi młodzi bohaterowie. Niektórzy z państwa, co właściwie wzrusza nas tutaj, słuchają, ale nie mają łatwo. Dzień dobry, mówi Andrzej z Zalanej Kolbuszowej. Ja walczę z żywiołem, bo zalewa mi kotłownię i chciałem podziękować za ten Judas Priest, no coś pięknego. Lepiej się walczy z żywiołem przy takiej muzyce. No fantastycznie. Niech pan naprawdę zwalczy ten żywioł i spokojnie słucha dalej, bo jeszcze parę rzeczy tutaj mamy przygotowanych. Ale to nie jedyny telefon. Dzień dobry, Marek Gdańska. Chciałbym powiedzieć, że u nas jest słoneczko, 14 stopni, co prawda rześki wiatr, a na temat tego przymuszania słuchania rock'n'rolla, a co jest jak odwrotnie, dzieci może nie przymuszają mnie, ale dopingują co jakiś czas, podrzucą dobrą płytę. No to dzieci zuchy. I dla wszystkich, i dla tych walczących z żywiołem, i dla tych, którzy są dopingowani albo dopingują, wybieram dzisiaj piosenki. zaniepokojona sytuacją pogodową krakowianka Katarzyna napisała. To oczywiście nie jedyny list, ale no nie, tutaj nie mam rączek 11. Tu oczkami patrzę na te listy od Państwa. Tu zaglądam do programu, co trzeba zapowiedzieć. Jeszcze jednym dodatkowym oczkiem wybieram tytuł piosenki albo numer, żeby zagrać. No i jak ten światowid tu siedzę w studiu, czy inny tam. No dobra, nie będę wchodził w te kwestie. Powiem tylko, że dr Andrzej Kurszewicz wystąpi, bo Darek Pieruch go co tydzień o różne sprawy pyta. Ten dzisiejszy temat mi przypomniał, że kiedyś miałem kolegę, który upierał się, że pingwin nie nazywa się pingwin, tylko pingwin. I tak uporczywie mnie męczył, że prawie mu uwierzyłem. Ale potem zobaczyłem chyba w zoo albo gdzieś tabliczkę z napisem pingwin i już wiedziałem, że byłem wprowadzony w błąd. Także jeśli ktokolwiek z Państwa uważa, że pingwin nazywa się pingwin, to jest w błędzie. A teraz dr Andrzej Kruszewicz. Ile czasu pingwiny spędzają na lądzie, a ile w wodzie? Pingwiny tak naprawdę są to ptaki morskie i one większą część życia spędzają w morzu. Tak jest w naturze. W ogrodach zoologicznych różnie z tym bywa, ale no jednak większość czasu spędzają na lądzie, co tak naprawdę wolą. Bo w wodzie trudno im odpocząć, trudno uciąć sobie drzemkę, a tak mogą się położyć na lądzie i wygodnie odpocząć. Więc jeżeli mogą, to są na lądzie, natomiast w naturze większą część życia spędzają w wodzie. I tu jest ważna informacja, bo wyobraźmy sobie, że jest wyciek ropy i pingwin się troszeczkę wysmaruje taką ropą. Niestety jest to powszechne w morzu. I taka plama ropy potrafi rozpuścić warstwę tego tłuszczyku, który impregnuje pióra i sprawia, że te pióra są wodoodporne i woda nie przenika przez puch. I sobie wyobraźmy taki pingwin z temperaturą ciała wynoszącą około 40 stopni Celsjusza, woda w oceanie powiedzmy 25. Jeżeli on ma 10 tysięcy kilometrów do brzegu, czy dobrych parę tysięcy do swojego brzegu, żeby dopłynąć, a czasem pływają po całym oceanie, jednym i drugim, i żeby być tam bezpiecznym w tym oceanie, on musi chronić swoje ciepło. A wystarczy, że jest mała dziurka, przez którą ta zimna woda dociera do jego ciała i następuje wychłodzenie ciała pingwina. Maleńka plamka ropy potrafi zrobić takie nieszczęście. Więc dlatego przy akcjach ratowania pingwinów zwraca się uwagę bardzo dokładnie na to, czy całe upierzenie jest wodoodporne, bo wypuszczenie pingwina z małą plamką, niewodoodporną, skazuje go na śmierć, a to niestety się dzieje. Liczebność pingwinów przylądkowych, czyli te, które mamy w warszawskim zoo, spada bardzo drastycznie. W latach 80. było ich około miliona. W 2000 roku było około 80 tysięcy. Teraz się mówi o 30 tysiącach. Przyczyn tego szybkiego spadku jest wiele. Oczywiście wszystkie te haczyki, żyłki w morzu, na które pingwiny się łapią albo zaplątują w te żyłki. Także właśnie różne statki, które z tymi śrubami mogą pingwiny uszkodzić. Lamparty morskie, które tam się trochę rozmnożyły i na nie polują, ale przede wszystkim właśnie wycieki ropy. Ja tam brałem udział w 2000 roku w ratowaniu pingwinów. Było 20 tysięcy pingwinów wysmarowanych ropą. Wtedy populacja liczyła około właśnie 80 tysięcy, więc 1/4 populacji. Trzeba było je ratować. No udało się. Padło nam 650 pingwinów z 20 tysięcy, więc ogromny sukces. Ale w tej chwili naprawdę zaczyna być z tym problem i jest już poważnie rozpatrywana akcja, żeby jaja z ogrodów zoologicznych przekazywać do Kapsztadu, gdzie będą inkubowane i te młode będą wsiedlane. Natomiast dopóki nie jest rozpoznana i nie jest usunięta przyczyna wymierania tych pingwinów, no to jest to duży problem. Tam jest wyspa Robben Island, na której Nelson Mandela był przetrzymywany w więzieniu i tam są takie bunkry i tam jest część bunkrów, które w ogóle są niezabezpieczone, czyli jest dwumetrowa przestrzeń w dół i tam wpadają pingwiny. Oczywiście robią sobie krzywdę. Też pingwiny zaplątują się w żyłki. Penetrowałem tę wyspę w poszukiwaniu ewentualnych nieszczęść pingwinich. No to wyplątaliśmy ze dwoma kolegami 3 pingwiny z żyłek, ale potem zaczęliśmy zbierać żyłki i już nie dało się. Myśmy mieli pełne plecaki żyłek i już nie dało się więcej żyłek zbierać, więc po prostu przecinaliśmy te żyłki na mniejsze kawałki. To jest po prostu zaśmiecenie środowiska pingwinów. One się zaplątują, one też połykają te przynęty, plus ropa, plus statki, plus różne inne zagrożenia. No i mamy potężny spadek liczebności, więc w zoo one lubią wodę, ale bez przesady. Popływać trochę tak, natomiast wbrew temu, co chcielibyśmy wnioskować z ich życia w naturze, lubią powylegiwać się na lądzie, wygrzać się, no i uciąć sobie drzemkę. To tyle o pingwinach, a teraz jeszcze komunikat.